أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. قرآن دي كافي دلائل بيان کو دادا وطول دلائل اس کا مرد او نتیجہ دا او دا داو اصلی دو قرآن پاک دا تو دا اللہ تکل دلالو ذات پیدم او دا ذات عبادت پوروکم کہ اغن ناپے دے او نظار دے نہ خالق تا نفی دے او نہ خالق تا ضرر دے دا سیزا تقام نشن کولے نو دا سمارا دا او دا نتیجہ دا دا صادقہ دلائے قل اوائے اے پیغمبر علیہ السلام انا درو آیا منگا بلنو کو من دون اللہ ما سواد اللہ تعالیٰ دا ما خاصتا لا ينفعنا تزرن لا ينفعنا تنفن کرا رسول منگتا ولا يضرنا او زرن کرا رسول منگتا لا ينفعنا اے بے عبادت کی کہ منگے عبادت کو ننفن کرا رسول ولا يضرنا کہ سر کے لئے عبادت او کہ عبادت نہ کہو نسی ضرر نہیں کرا رسول نہ دادا کسی عبادت کو ضرورت ہے نہ پکتو مطل ہے دادا سے چار نہ دما خدا تھا دادا سے چار نہ دما خدا عبادت خدا کا غذاب پکار ہے کہ عبادت ہی کے نفر سے ضرورت ہے او دا شان ہے کہ عبادت نہ کرے تو تکلیف کا سزا رسول اگر خالق تو نہ کرے خالق سے ضرورت ہے او نردو دا عطف تے پندرو بانے تو دا حمزہ استفامی دلان دے اندرو من دور اللہ او انردو على آسادنا دا اللہ تے جلالو عبادت و بندگی پریدو او پخفلو سن سن پخفلو فندو بانے دا توحید نا شرک تا ور واپس دا ایمان نا کفر تا واپس شو دا ہدایت نا زلالت تا واپس شو دا خبر دمون نباریل دا دانی شکیلو نو قل او آئے اے پیغمبر علیہ السلام دویتا انا برو من دون اللہ آیا منگا بلن حکومت دیوا اللہ تعالینا ما حق شیطا لا ینفعنا کنا فنشرا رسول منگتا ولا یضرنا او ضرر نشرا رسول منگتا ونرد او آیا منگا واپس لیتو علا آقابنا فکندو زمنگا باندی بعد از حدان اللہ رسد دینا چی ہدایت کرد منگتا اللہ تعالی ونرد على اعقابنا الى الضلاله بعد اذ هدانا الله ذات المشكله سرنگ منگا ده هدایت کا گمراہ ہے تو واپس نہیں تو کیا پہچان تھی لگا پہچان تھی دا اکس کہ فاغبادی دتریاں کو گھٹا رہا دی فاغبادی جنات نہ او فریانو اغای پر ڈاکا اغس دیں تختولی پر مخکڑی یو میری تا یو زنگل تا او پر آغا تشتا او پر سہرا کی بالکل حریان او پریشان ملگری ور پر سیلار کی آواز پر ور کئی کوئی دوکرائی بندو واپس را چا کلی ترا چا سامی لاری ترا چا ہم سر لار چا خور تا لار چا او اغا دا خبرانا تسیمن دین سمرانا خبرانا ولی اگر جنات و پریان و پریان و غوطی والے بالکل دیمان خراب کرے نولی من نظام ادا سے پریانیان او غوطمار دس لان نجون کو ندا دکتا نشی کرے منگا خو سوچ والے خو خوش والے خو دماغ والے من با ہدایت تا ہدایت تو سلالت تا بزلالت تو توحید تا بتوحید و خوشید تا بشرک ہو سرات مستقیم تا بسرات مستقیم ہوئے گمراہ تا بگمراہی ہوئے کلذی پشان تی د آکاش استاوت هو شیاطین او چې گمراه کړی تر را شیطانانو استاوت هو اضلکو روکړی تر را شیطانانو. مراد را جنات دی ذکر کان من الجن ففسق عن امر ربی کلذی فشان اید آکت استوت هو شیاطین چې گمراه کړی تر را جناتو فل ارض پزمت کی حیران پدا حال کی چې متحیر حیران متحیر متحیرا لا یدرک الطریق سرگردان بالکل دلاری کو سمن نہ ہوئی لہو اصحاب بدد پارا مل گریوی یدعونہ چی بری دلرا الیل ہدا سمیلارکا یقولون لہو اوائی وقت ائتنا منتراش کہ کور تا دیبوزو کری تا دیبوزو نمان دا داتی کس پشانتی کو نلا بالکل نا بالکل من داتی نکی دلوار منګا دې خدای دې داسې جنون نه داسې لیونتوب نه اوساتې قل او اے پیغمبر علیہ السلام اتویتا ان هدى الله بیسکا هدایت اللہ تعالیٰ کلے هو الهدى اغا هدایت کے حقیقتا امراد کنا دا اللہ دین دے ان دین اللہ هو الدین دین دا اللہ تعالیٰ کلے اغا دین دے صحیح قابل اعتماد وَأُمِرْنَا أَوْ رُكُمْ كَرَيْشْوَ دَي مَنْغَتَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ تَاكِ مَنْ تَعْدِيهُ سُودَ رَبْدَ مَفْلُوكَاتُ أَوْ بَلَّا تَدَا حُكُمْ كَرَيْشْوَ دَي وَأَنْ أَقِيمُ الصَّلَاةَ أَوْ دَاكِ قَائِمْ سَاتَي مُسْلَرَ وَالصَّفُورُ أَوْ يَعِيْغَيْ دَدَنَا وَهُوَ الَّذِي دَلَّا تَرَاهَا وَسَابْتَي إِلَيْهِ تُبْشَرُونَ جُخَاسَ تَبَاجَ مَقُولِ شَيْتَاكُ دا خو حاصل شو روان دی یو ځای کې حواله مې په دې آیات باندې درکړې وه چې پریان انسانانو ته نقصان رسولی شي که نه نو یو آیات باندې بقره کې تېر شو دا دویم آیات دی چې په دې باندې امام سرستی رحمت الله علیه استدلال کړی چې پریان انسانانو ته نقصان رسولی شي ما تحت الاسباب لکه څنګه انسان ته ما تحت الاسباب نقصان رسولی شي نظر کشان کې جنات انسان ته ما تحت الاسباب نقصان رسولی شي ورپسې بل دلیل یادی او وطرا وطرا اثبات تباس بعد الموت وهو الذي دل تلا غزات خلق السماوات والارض پیدا کړی دي اسمان او زمکا بالحق دفار د احساس ده بالحق لاظهار الحق دفار د احساس ده چې خلق خپل خالق او مالکو پیژني پر راضی کو پیل جانے وَيَوْمَا أَوْفَارَتِ يَقُولُ شُوبَوَا يَلَّا تَرَا كُنْ مَوْجُود شَا فَيَكُنْ نَمَوْجُود بَشِي هَرْيُوشِ قَوْلُ الْحَقُ بِنَا دَلَّا تَرَا سَيْدَا نحوی اعتبار سره قوله هغه موجود دی او الحق صفت دی او دا مبتدا دی قوله الحق موجود سره د صفت نه مبتدا یوم یقول کن فیکون دا خبر دی خبر مقدم نو قوله الحق کائن یوم یقول کن فیکون وینا دا اللہ تعالی رشتیا وینا کرا نو دا پر صادقی کی کو کرا یوم یقول کن فیکون زینا دا اللہ تعالیٰ پر اکتیا دا خدا اکتیا دا لگے سمجھ تکل رہا یوم یقول کن فا یقول نن خود ان کفار انکار کے لیکن امام تیزاوی رحمت اللہ علیہ مانا کر دا قوله الحق سائن یا قوله الحق ناصب یوم یقول کن فا یقول دا دکتوری بینا دا اللہ تعالیٰ ناصبہ دا او دا بموجودی گی او کلا یوم یقول کن فا یقول نهار کو پیتا سیمہ وله الملك خاص الله تعالى لفارا فاسايدا يوما فارسك ينفخ في السور في خب ولشي في السور قصور في السور ما سمرا عنده بإسرافيل عليه السلام أغا آلاء كأغير بفكي وركي أو أغيث ربا طول انسانان بندیش دا ارواح او دا اجساد دنیا کی با کامل تعلق خبر ہے اعاده کامله به وصولوشی چې په حدیث پاک کې د هغې وضاحت راغلی حدیث ته ترمذی دی قرن ينفخ فی قرن دا یو عسکر دی د عسکر شکل کې آله ده ينفخ فی چې په دې کې کوک والی شي دا هغه یو مخصوصه اړه ده هغه به کوکې ورکړي او هغې سره به ټول انسانان او پریان به ژوند شي قرن ينفخ فيه او قیصه به د سور مانا په لوډسپیکر باندې بوله ځکه د دکه عالې نه مخصوص هغه پسې دی او بس چې دې ګورو خلکو ته آواز او ورکړي داو په لغو سوچ په زمينه سوال باندې او په سکون نو باندې باندې په پرتي په حضرات ته کې یو خیرات بل ذکر کړي یو ما يل په کس سوار سوار دې جمع د سورتون نو ما دې شي یو ما كن فكل ارواح في سوار فاعرف كي تكوب ولا شي ودنا كس سوار په اجساد کې سوار نمرا اجساد او بدی کے بعد نفخہ دا ارواح ہوشی اعادہ کاملہ بوشی طول بجوندی دا اللہ جل جلالہ بادشاہی تم عام دا و شامل دا و دنیا کے ہم دخلے بادشاہی دا و آخرت کے ہم دخلے بادشاہی دا عالم الغیب عالم اللہ تعالی بہر سے باندی و شہادت بار چار باندی و هو الحکیم الخبیر اللہ تعالی خاوند حکمت او خبردار دے ور پس دلیل نبی فزمن دواتی دے ابراہیم علیہ السلام کی سورۃ انعام دعوات دعوت توحید دا ثابت ادا دا حضرت ابراہیم علیہ السلام و سلام نوم زکا پلارکو نو اغم مشرکو او عام مشرکو نو سنمساک مشرکو بطان دے جورو ابراہیم علیہ السلام و سلام پاغی نکیر کردے او گریفت کردے او دا سیویلی دی انی اراک و قومت فی ضلال مبین دا ستا واضح گمراہی دا او استاد قوم واضح گمراہی ده او بیا ابراہیم علیہ السلام دلائل عقلیه بیان کړي د قوم ته فرد ته شرک باندې د کائناتو په مختلفو امورو باندې استدلال کړی په ستوري باندې استدلال کړی په سپوږمۍ استدلال کړی په نور استدلال کړی او دا غیدا شکیه نظریه تردیلی کرده و اذ قال ابراهیم فا وقت جوی ابراهیم علیه السلام لی ابیه افلا فلتا آزرات آزرو آزر دایل قبل او قلنم اغد تارخو تارخ ناغت اوگی اتتخذو اصناما آلیہ آیاتن سی بوتان لرا آلیہتن خدایان انی اراکا بیتکا زبینم سالرا و قومکا او قوم سالرا فی ضلال مبین و گمراہ اسکارکی کذالکا دا بیاد کمان دا پارد ابراہیم علیہ السلام تا دا آسمانون اجائبات کول او دا زمکی اجائبات کول دا اللہ تعالیٰ ولی زمان دا قدرت کمال او کرشمہ دا ابو زدنی کی کولی وکذالکا دارنگی نوری ابراہیم منگو کودل ابراہیم علیہ السلام تا ملکوت السماوات عجائبات صاغره والارض او دزمکی اللہ جل جلالہ و تعالی کو دا آسمان پر در رکھا رسول دا آسمان پر لوگا تو تذکرے در عرش کولی آجائے وقت دزمکی پر در کو چاک لا آغا تر تحت سرا پوری تر لان دزمکی پوری دور عرش و تو تذکرے گا دا تصدق پارا وليكون من الموقنين نواو عاطفه کوي ما تكون عليه روباسي ليستدل لدي وليكون من الموقنين يوضع في الاستنباط في اقل مشرك قوم تا او وليكون من الموقنين او ده دي ده پاره جوبر دي يقين كون دولا مشاهدتا ذکا یو یقین د علم او د اعتقاد دی او یو یقین یقین د مظاهرې دی لکه څنګه چې تاسو ویلو د احیاء موطانۃ منکر نه مانی بنا مانی نه ولکن دی یتم ان قلبی ای مشاهدتا ماتوفن لے رہا ہوا سی لیتدل لدی ولیکون من الموکنین سبے پہ استدلال کی اقبل مشرف قوم تھا ولیکون من الموکنین او دلید پارے سبے پکلو گلی من الموکنین آدھے یقین کو انگونا مشاہدتا دا مقصد دیکھا غالباً مولانا مودودی سے کہتا دیلی ہے سدل لتا کفری دی غلط یہ نتیجہ مرتب کرے گا تو دیکھو البحر پانی صدق ابراہیم علیہ السلام و السلام کی ایمان کی استدلالی یہ نمبر روان اس الفاظ میں سب نکلوں دیویات کے علماء تنقید کو نتیل مہذب انداز اختیار کر حضرت ابراہیم علیہ السلام و السلام ایمان کی استدلالی برا سوری دے کتری دی استدلالی کر دے نور امیت دے کتری دی استدلالی کر دے نور دے کتری دی استدلالی کر دے او دا انبیاء کرام توحید او دا غی ہدایت او فطری فطری زکا فقبل وی وی اتحاد جونی فی اللہ وقد حدان ما تتکل او خدای ہدایت کرده او انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. دا انبیاء کرام و توحید او دا انبیاء کرام و هدایت او فطری دے بعد مفسرین و حضرات و دغض ہے کہ معقوب فنلے پر طور باندی لی استدل رہے سرے نظر دے دا مقصد نہ دے کہ ابراہیم علیہ السلام پر بفل استدلال کو نظران لپارا نا لی استدل لگی کہ استدلال کی پدی بانے کیا تھا غیر دا ولیکون من الموکنین کہ بفل آتدد پارا تا زیادت یقین اضافو لغو بردی باعثو بردی او دا مخالق کو مقابلہ کی وطا استدلال اغو دمانو کہ پا کم کم سیزنو والی کمی کمی طریقے سر استدلال پکار دے دا مقصد دے نظر دینا دا نمال دے گی چلی ابراہیم علیہ السلام ایمان استدلالی دے ابراہیم علیہ السلام ہدایت او توحید اگر استدلالی استدلال باور کرو مخالفین صحیح کرو کہ اغیر دی باطل نظرینا و دغلط نظرینا دی شرکی نظرینا تو وہ بس او بتا چھو خود دی ابراہیم علیہ السلام ایمان کو فطری ہو ناغی ہدایت کو فطری ہو دا وضعات چھے کہ دا خانتی سردمہ سردمہ دا نوکر یہ ملبیر جا رہے سہار لکھ پورا تقیم القرآن ناوڑا اتوار دیردہ یہاں دا واقعا میں دا ہوئی نوی ما غزائے اوکا تشلاتا سنگوگی نوی اونی کا تر اوی کدا وہ زہاد کی مخی تنوی اوی ما کسی دا خودتا دیکھ پر روح خبر نہیں کری دیکھ چیئی خبر نہیں کری اہا پورا اتوار دیردہ تقیم القرآن مالا گا فتو خواکی مالا تاہتے نر آگا او تم راکر اس طرح بور میں کلے کلے نتاو سمسی آلکون تھا وَكَذَلِكَ دَارَنْجِ نُرِي إِبْرَاهِيمَ اُخُدَ الْمُنْغَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ تَا مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ عَجَائِبْ دَاسْمَانُنُ وَالْأَرْضِ اَوْدَزْمَكِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ دِدَ فَارَاجِ غَيْ اُخُدِ دِيَكِنْ لَرُنْكُنَا مُشَاهَدَتًا فلما جن عليه الليل هر كلا چه خورج با پده بانده شبا جن توریدو ده برش دشبی خوریدو ده برش فلما اظلم عليه الليل كلا چه تاریک شبا او تور شبا پده بانده شبا را آکو کبان ویری ده توری درا کیا زهراو یا مشتریو او اما قوم بے دے تستوری عبادت کو ستارہ پرستی خالا اوی ابراہیم علیہ السلام حازا ربی دارت زمالے حازا ربی فی زعنی کو فضی ایتون باندی دکویدون علوان کے دا خبرہ فضین کی حضا تھی کہ دا ابراہیم علیہ السلام دا دینا دا کہ دا خل مشرک کو نا متاثرہ دے طول خلق مشرکان دی لارو مشرک سے طول خلق مشرکان دی ابراہیم علیہ السلام حق معلوم ہے تو کلی یو سی سبوری کلی بل سی سبوری دا مقصد نہ دے لیکن سرنگی چھے بعضی مفسرین و حضرات ہو پائے کہ یو مولانا مودودی سے ہم دے اگر ادھر کا اندازہ ہوتے ہیں دا ٹھیک نہ دے چھے نمرانا خبر بلکہ ندی نظر ہے داد ابراہیم علیہ السلام اور دا مشرک قوم پمیت کے مناظرہ دا محققین مفسرین حضرات دعوت دا ابراہیم علیہ السلام اور دا مشرک قوم پمیت کے مناظرہ دا اور پا مناظرہ کی بیاتی پا مناظرہ کی یا بندہ تا پوچھ گئی او یا خبر کئی د مخالف د مقدمات و مطالب چې د مخالف پولیس باندې کوم مسلمان لازم کنه نتیجه کی با یاد وای کی زامی کین دا د پی زامی کوم تاسو د ذهن مطالب پر کوم ته وي ها دا ربی دا تمہارا رب دی ٹھیک تھا تسلیموں میں وہ پی زامی کوم تاسو د ذهن مطالب تاسو د ذهن مطالب نبیا فلما افر قال لا احب الافلين او چې کله هغه ستوری ډوب شو وی هغه رب چرته لاړ په رب باندې د ابوبکر راځي نو دی په بیا الزام وکړ او ولې د هغې مقدمه د هغې د ځای مطابق تقسیمه کړه هغې به زهرا ته خدای وي وی تاسو وایي چې دا خدای دی نو زه ټیک شوه دا زما خدای شو ستاسو د ذهن مطابق او بیا چې کله هغه ډوب شو نبی انی لا احب الاخرین زه خو رجو ذات خدای نه نیم قائم چې په هغوی باندې قائم والی چې راځي ځان خبره خبره نه دا د منابرې انداز او یا دا استفهام دی هذا ربی ا هذا ربی حمزه ورته مقدر دی اور امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی پدا سے موقع کے حمزہ اگر ذکر کی گنا پدا سے موقع کے کہ حمزہ اگر فام ترازی استفام فام ترازی نو دا نغمت و صوت نا دا لہجی نا سمجھ ترازی نسنگا حاضر رد بھی ریولے حاضر رد بھی دا شے زمارت دے دا خبر دے ہاد عرب بھی ندا سے چلے دا استفام دے دا نغمت نغمت و صوت کرو ندی دے کی استفام اگا مراد دے پا نغمت و صوت پانے ندا استفام دے بڑا اندازوں کے فرق سے دیکھا یہ اخباری دے یہ استفامی دے انشائی دے ہاد عرب بھی دا زمان رب دے ندا اخبار دے ہاد عرب بھی الفاظ آ گئی انداز کے فرق آ گئے تو خبر نہ انشاء کو رکھو تو قرآن کو نہ انشاء دا دغی نے دخول دغی وطے ہم دک کرت دیا ہو دا چکل آگا غیر سے ہو نو قالا لا احب الآخرین یہ زمان کا دمیدون کو سرمی نہیں کرے لیکن جس بات افول لازی غائب والے کے لازی افضل خلق خدای نو دا مناظرہ دا یعنی کم شے چھ حادثی نو حادث تو حضور رو خدای نو زخو قدیم تا خدای وان چھ پاہا مادی تغیرات سر آزی فدخو تغیر را ہے او خدای حادث پر کار دے تو قدیم پر کار دے تا پھر سالا اب حادثی خان نا مثلا اگر آدم علیہ السلام دو نو روان او دا بھی یونان کو فلسفہ کم کرے چھ خدای قدیم پر کار دے کہ حادث پر کار دے نو سو تغوری فلما جن عليه الليل هر كلا تورقوا فدبان دبا را كوكب اند اولي د استوري درا قال او ابراهيم عليه السلام ها صار ربي دار السما دي في جامكم يا ها صار ربي ايا دار السما دي فلما افلا هر كلا تدخ فلما افلا فلما غاب قال ابراهيم عليه السلام لا احب الاخرين زمينا ساتم دبري وتن بصرا فلما راى القمر فسر كلا كبير اذا ثم يدرا فازغا راح في دنكي فازغا صارعا نقال ابراهيم عليه السلام هذا ربي دار الزماد في جامكم يا هذا ربي فلما افلا هر كلا كبري وتن ثم قال او ابراهيم عليه السلام لئن لم يهدني ربي كثرت هدايت نکله ما ترسما لا اكونن قام خشيبهم من القوم الضالين دخل قومرهاننا دا اثر تمام دتا سنا رکھتے ہو تو مشرکا معاشرہ کے پیدا ہے نذب مشرکوں کد خدای فضل اللہ باندې نبی زکا حدیث کی بات کرا دی کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواه یهودانی او یونسرانی او یملکانی ہر معصوم دے په فطرت ته توحید او په فطرت ته اسلام پیدا کی خو لیکن بیا د مور او پلار نه متاثر شي د قام قبیلې نه متاثر شي د سماج او د معاشرې نه متاثر شي د چې هغوی څنګه وي نو دی هلکه شانتي شي خو لیکن د پیغمبر په دکه فطرت کې تبدیلی نه راځي دا د عام انسان مطالق خبره یو عام انسان هغه متاثر شي او د پیغمبر په دغه فطرت کې تبدیلی نه راځي فلما را الشمس بازغة فسار کلاچه فلما را الشمس بازغة فسار کلاچه اولید ابراهیم علیہ السلام نور لرا بازغة چرا خطیبن کیو نو قالا اوی ابراهیم علیہ السلام ها زارت کی دارت زمانے ہے فی زامکم یا اها زارت کی ها زارت کی اکبرو دا غشتے اکبرو جرمن خط پہ اعتبار سے حکم مانے اور ان ورث نے جس کو مائے کو مقابلہ کے ویر خط کو دزم کے نام کے انتہائی رکھ دے زکا تو فلکیات و ماہرین ہوئے کہ دزم کے پشان سے تیرہ لاکھ مکی داد انور پکے کر کرائی تیرہ لاکھ مکی داد انور پر دیکھے کر کرائی دی فلما افلت ہر کلا چپرے و کے دنور قال او ابراہیم علیہ السلام یا قومی اے قوم زما انی بری ان بے سکا دلا تعلقیں مما دا آسنا تو شرکون چتاپی شرکان کوئی انی وجہ تو وجہیا بے سکا ما گردول دے مقبل لرا للذی آغزاتا فطر السماواتی کہ پیدا کری دی اسمانو لرا والارضا اوزمکی لرا حنیفا کنار کشم دا ادیانو دا تلونا وما انا من المشرکین او زمین دا مشرکانونا وحاج جهو قومه او جگر اکلا جد سرا قوم دا نقالا او ابراهیم علیہ السلام اتو حاج جونی آیاتاتو جگر کوئی زمان سرا فی اللہی بتوحید اللہ تعالیٰ کی وقد حدان او حقیقت دادے سے ہدایت کر اللہ تعالیٰ ماتا ولا اخافو او زن یریگم ما دا آسنا تشرکون بھی چتاسی شرکان کوئی زد سرا اگئی ولی جا تخویفات و تو ورکول دنکے ورکول یہ زمان دا آلیہ نمانی دا سکار بر سر ہوتی دا سکار بر سر ہوتی دا سکار بر سر ہوتی نے ابراہیم علیہ السلام ہوتا کلک یقین اور کلک عقیدے والے جواب والے ہوتے یہ دکمو آلیہو نا چتا سما یروی نزد اغینا نہیں رہے گا ولا اخافو ما تشرکو نوی زن نہیں رہے گا دا آغسنا چتا سی شرکان کوئی دا اللہ تعالیٰ سرا ورپسی جملہ الا ان یشاء ربی شیئا نام دے رہے جملہ دا کلا کلا یو مومن او یو راتق الاعتقاد مسلمانی او موحدی او اغطا نقصان ورد نبیاتی کم را کمزوری اکیلی والی او شرک پسند دی نغلوی حبو رکنا را ذکاری و سروکو نا ابراہیم علیہ السلام و سات زکا خبری نکلوکلا کدل فرض و تفیر ما تا سو نقصان نو رسیلو لا مرساسو دا خدایانو نی رسوئے لا مرساسو دا خدای را رسوئے جن نمرا لا پبرا نور پتی تکوی الا ان یشاء ربی شیئا مگر دا چو واری رب زمان شیئا انت شیلرا نو اغبا زمان تا رب دا طرف نہیں اغبا ساسو دی باطل خدایان دا طرف نہیں وسع ربی کل شیء علما احاطہ کر ما عمل یوشیتا اعتبار علم بانی افلا تتذکرون آیا تاسو نصیحت نہ قبلوئی وکیف اخاف سرنگے زو یریگما ما دہا خدایانا اشرکتم چی تاسو شریکان جوڑ کری دی ولا تخافونا تاسو نیریگئی انکم اشرکتم باللہ چی تاسو شریکان جوڑ کری دی اللہ تعالیٰ سرا ما ہوا خدایان لم ینزل بھی چی ندنا دل کر اللہ تعالیٰ پاسی باندھی علیکم فتاسو باندھی سلطانا مستری ویتا تو ما ده باطل خدایان نه روي او حالات کې تاسو د معبود په حد نه نيريږي چې تاسو داغه سره شریکان جوړ کړئ لکه یقین او لکه اعتقادي والا شخصیت د ابراهيم عليه السلام دا فأيو الفريقين فسكما يودلا تدوادو دنگا احق بالأمن حضار دا امن زدا امن کیا حقداری او کتا زدا امن کیا حقداری نمانا تو زما سپورٹ دا اللہ جل جلالہ پر ذات باندھ دے او سب سپورٹ فالہ او باطل او باندھ دے زدا پورا من کتا زدا پورا من فایول پری گئنی پس کمے و ڈلا دسواڑو ڈرنا احق بالامن دیر دای کدا تا امن ان کنتم سالمون کچر کتا سو کوئی گئی اور پتی ادخال الہی لے لے ابراہیم علیہ السلام و سلام دا خبر اتائی کیوں مشرکہ ڈالی او بلا موحدہ ڈالی نو دا امن لائکا موحدہ ڈالی جدے شرک نے ازام کا کرے الذين آمنوا آكسان إيمان روڑي ولم ينبتوا إيمانهم أو ديني قد وشكلي إيمان فلرا تقل من دشر سرا أولئك داخل كذي لهم الأمن ددويد فار أمن دي وهم مهتدون أو دي هداية والدي دوزل نمرات شرک دي روایت بخاری دي ذکر ظلم کے دیدہ کولی مشرک دے ہاں زدی اطلاق بخیرہ کے اولا بانیم کی گئی ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین او زدی اطلاق پتہ بانی کی گئی وہ گناہ بانی کی بہر گناہ بانی او زدی اطلاق پہ شرک بانی کی گئی جدا قصول گناہ ہونے کے غٹ گناہ دے یا بنی لا تشرک للہ ان الشرک لظلم عظیم نہ دار ظلم سے نہ دار کلی مشکک سے ندی اطلاق کو خلاف اولا بانی امتی گی ندی اطلاق پر صغیرہ امتی گی ندی اطلاق پر کبیرہ امتی گی ندی اطلاق پر اکبر الکبائر بانی امتی گی بشک بانی امتی گی نچدا آیت کریمان نازل شو صحابہ کرام لگ لیتے ہیں زکا پا آیت کی دی اللذین آمنوا آکسان کی ایمان رارو ولن يلبسوا ايمانهم بظلم او دای گټ وړل کې ایمان خپل درا چې ظلم نه ګونا کرا چل کل اس قسم ګناه کونه نو اولائک له هو الامن دای د امن مستحق دي و هم مرتدون او دای هدایت ولې نه غوي کم یو مدار چې دغه نو بالکل ګناه نه کی دا خو مثلا انبیاء کرام دي انبیاء کرام هغه د امن مستحق دي او هغه هدایت ولې او د انبیاء کرام نه علاوه ټول کې دي هغه د امن مستحق دي نه یې دې نه نبی کریم علیہ السلام والسلام و تو وضاحت کو کہ تو ظلم نمرات شرک تھے تو ظلم نمرات شرک تھے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بشرک اولئک لهم الامن وهم مهتدون نو سره سره د معتزله حضرات د نظریه را دوم چې دا آیت سره د بخاری روایت مؤمن چې دی چې دی اجتناب کوي د شرک نه نو بس د ده کې اهلیت د امن شته دی او د ده دپاره خلود فی النار نشته دی دی د امن فی الجمله مستحق دی ورپسې د ابراهیم علیه السلام او سلام واقعې سره مطالعه او ذکر آیت کریمه تایید دے دپار دا اغا مفسرین و حضراتو چما قرم محققین دے اغاوی دا مناظرہ وقت ذکر اللہ تعالی دے تخرجت ہوئی نمانا دا جگڑا وقت اغای یوی ابراہیم علیہ السلام و تنبل اوی فل دلیلی و تبیل لدانا چکر ابراہیم علیہ السلام کو مشرک معاشرہ کی راجب دے نقفل اصوص کئی نو کله سوري ته ګوري کله ور ته ګوري کله سمای ته ګوري خدای پیژني نه مقصد نه دی و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه دا نو ته دلیل کوله او د کوم په مقابله کې متفور ابراهیم علیه السلام دا کې دی په اعتبار سره ټیک کا په خپل ته د دکه محققینو حال دا په پورت کې دی دا آیت تایید کوي وَتِلْكَ حُجَّتُنَا أَوْ دَا مَذْكُورٌ كَذَا حُجَّتُنَا دَا دَلِيلُ زَمَنُهُ آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ ثُمَّ وَرَكَلُوا دِيرَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى قَوْمِهِ بِمُقَابَلَةِ قَوْمِ دَكِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْغَوْ چَتَوْ دَرَجَاتُ دَرَا مَنْ دَآتَا نَشَاءُ يَفْخِشِ نذری آیتونو نام معلومه شو او د سوره آل عمران کې ابتدایي آیتونو نام معلومه شو چې مناظرات د احکام هر دफार او د احکام باطل دफार د سیده د حضرات انبیای کرامو کار دی او چې غرض هغه تعلقه احکام د حق او احکام د باطل خپل بلایی خپل نمایش او خپل شخصیت او خپل دکانداری هغه نه احکام حق او احکام باطل ان ربک بیشک ربستا حکیم خاوند حکمت دی علیم خبردار دی پاشے باندی رواد ابراهیم علیه السلام واقعیا په ټول دلیل نقلی ذکر شو تفصیلا ورپسې اجمالا انبیاء کرام ذکر کړي چې دا ټول هدایت وره دا ټول صراط مستقیم وره ووهبنا له اسحاق منگور کے ابراہیم علیہ السلام کا اسحاق ابن ویاقوب او یاقوب علیہ السلام ناطرتن علی السواد کلن هر یوجو هدینا منگا هدایت کلو اغتا و نوحن هدینا او نوح علیہ السلام تا هدایت کلو مخلا من قبلو رواندی دا ابراهیم علیہ السلام نا من قبلو من قبل ابراهیم و من ذریتی او داولاد نوح علیہ السلام نا داود داود علیہ السلام تا و سلیمان او سلیمان علیہ السلام تا و ایوب او ایوب علیہ السلام تا و یوسف او یوسف علیہ السلام تا و موسی او موسی علیہ السلام تا و هارون او هارون علیہ السلام تا و نوحا هدینا من قبل و من ذریته داود اے و هدینا من ذریته داود هدایت کرو منگا دا اولاد کرو نوح علیہ السلام کا داؤد علیہ السلام کا سلیمان علیہ السلام کا ایوب علیہ السلام کا دا ټول ہدایت والے من ذریته کی ہی ضمیر چا پر آجے نبات مفسرین حضرات کو ابتدا ابراہیم علیہ السلام پر آجے ولیکن بیا پیدا اشکال لازی چی یونس علیہ السلام او نوح علیہ السلام داد ابراہیم علیہ السلام کا اولاد کی نوح نو کبیر فرض دا زمیر راجی کړی شي ابراهیم علیہ السلام ته، نو دا دوه پتی نه مستثنا نه دا دوه پتی مستثنا. او دویم قول دا دی چې دا نوح علیہ السلام ته راجی دی، نو که بیا یونس علیہ السلام دی که لوط علیہ السلام دی که ابراهیم علیہ السلام دی او که نور انبیاء دي، دا ټول د نوح علیہ السلام په اولاد کې دي. په دې کې استثنا نه استثنا ته ضرورت نه لري، نو دا تر جزئیاتو مناسب دی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ دارنگی بدور کو منگا نیکانو تا وَزَكَرِيَّا او هدایت کرو منگا زکریہ علیہ السلام تا وَيَحْيَا او يَحْيَا علیہ السلام تا وَعِيسَى او عِيسَى علیہ السلام تا وَإِلْيَاسَى او إِلْيَاسَى علیہ السلام تا قُلُّن تا تُوچو من الصالحین تو صالحانو کاملانو نو وَإِسْمَاعِيلَ أَوْ هِدَايَةَ كَلَامُكَ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَسَعَ أَوْ يَسَعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيُونُسَ أَوْ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلُوطَ أَوْ لُوطَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكُلًّا أَوْ دَاوُدُ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ مَنْ فَوْقِيَ وَالْكَلَوْ دُيْتَا فَمَبْرُوكَ قُبَانِي فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ بِالنُّبُوَّةِ دَيْتَنِ النُّبُوَّةُ وَلَا فَضِيلَةُ وَتَرَا ومن آبائهم دا عطف تے پدا کلن بانے روانے کی کم کلن دے وکلن فضلنا اور میں تبعیدی کہی وکلن فضلنا علی العالمین وبعض آبائهم وذریاتهم وإخوانهم اور دارنگی پدائی کی دفاظو لارام تا دبازو اولاد تا دبازو رونو تا بھی فوقیت پر کرو نبوت والا فوقیت. لقد یحیی علیہ السلام پلار پیغمبر او د زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کیه پیغمبر او د اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ورور پیغمبر او یعنی آبائهم دا عطف ته فآبنو حن بانی وروحن علینا وبعض آبائهم نوح علیہ السلام و سلام تہن ہدایت کرو او بیا ور پسی دا نور نکل دی ومن آبائی وبعض آبائهم وبعض ذریاتهم و اخوانهم بچان اکلارام کا ہدایت کرو بچان اسلامل کا ہدایت کرو بچان روح کا ہدایت کرو او دا جاغا پکی بھی ہدایت کی شیئے ولیکن بذات خود دا انبیاء کرام کی تو دے جھول پہ ہدایت پانی تھا دے جھول پہ ہدایت پانی تھا وَمِنْ آبَائِهِمْ أَوْ ذُرِّيَّاتِهِمْ أَوْ دُوِينَا وَذُرِّيَّاتِهِمْ أَوْ أَوْلَادُ دُوِينَا وَإِخْوَانِهِمْ أَوْ ذُرُوُّ دُوِينَا وَجَتَبَيْنَاهُمْ مَا انْتِخَابَ كَرُوُّ دُوِينَا وَهَدَيْنَاهُمْ أَوْ رَحْمَيْنِ كَرُوُّ دُوِينَا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لَا مِيلَ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ تَعَالَى يَقْتَلُ كَرَادِ يَهْدِي بِهِ صِرَاطَ مُسْتَقِيمٍ بِدَيْبَانِ من آجا تا یشاء من عباده چرزایو جیت بندگان قلنا ذالکہ کی اشارہ تک کا ہدایت کرا کم ہدایت کرتا ترا ابراہیم علیہ السلام کے کرو نوح علیہ السلام کے کرو دانو رسالی کا انبیاء کرام کے کرو نارلہ ترا دبی توفیق نور بندگان تو ورکے نور بندگان تو ورکے چاہتے چکو ہوں ورپسی مزمت شرک فابلغ کریم باندې دا ټول هدایت وړو بل څیر په هدایت باندې او بل فرض وتصیل کچرته دای شرک کړی نو دای اعمال به هم تباہ برباد شرک هم نه کار شي چې دا غوړه ما چې د قدر حاصل دی دا په هدایت باندې او بل فرض وتصیل کړه دای نه هم شرک کړی شوی نو دای ټول اعمال به تباہ برباد نو بیا تاسو د کوم باب پیپر یې چې تاسو د شرک کوئ او تاسو اعمال دینه بربادي نو دا رد د شرک شو على الطريق الابلغ ولو اشركوا او تشرطا سره شرک کړی وي بالفرض لحبط عنهم خامخا برباشی و بوددوینا ما کانو یا ملون آمار جدوین آمار حسنا اولئیگا الذین دا آتسان دی آتینا هم الکتابات جو هم ورکر دی جیسا کتابنا الاسلام جنسی ہے کمو کم انبیاء اکرام اتاسی کتاب میرا شو خوات مراد دی آتیناهم الکتاب منذور کرو دیتا کتابنا والحکم او نظام حکومت بازو تا لکه داود علیہ السلام شو سلیمان علیہ السلام او یا تو حکم نا مراد حکمت کو روان زین کے حکمت حکمت کے شوری فهم دی کتاب او یا فهم دی شریعت فهم دی دین آتیناهم الکتاب منذور کرو دیتا کتاب والحکم او فهم دین والنبوة او رسالت فإنیت قربها پس چرسا انکار کئی پدیبانی ها اولائی دا اہل مدد فقد وکلنا بها نفس نمبا مقرر کو پدیبانی قوما دا سخلق لیتو بها بکاسرین چنبی پدیبانی کو برکون کی بها سی صدیق دا نبوت تراجیر ہے او یا دا امور سلاتو پیرا کی تے کہ انکار کئی دا کتاب نا دا فهم دا شریعتنا و جنبوتنا ها اولائی دا موجود کفار فقد وکلنا بها قوما بیتو بها بکاترین من بیدا سے خلق و طور کو شفائی کی با اہلیتی فائی کی با خدردانی ای بددی نا شکری و نا قدری بینے کے اهل مکه دا قدری اکلا اللہ تعالیٰ سے اغل قوت باغت سو او جت سے وہ مدینی منوبری اولئک الذین دعا کسانی حد الله هدایت کرده چیز اللہ ترا و بی هداهم نفس پتری کی دلوی باندی اقتدی تا بدایو کا پس پلا غیبانی روان شاید اولئک الذین هدى الله مشار الیه ارسوله نو یو قول دا چې مراد کړه دغه انبیاء کرام نو خطاب نبی کریم علیہ السلام ته دی او هر مخاطب ته دی اولئک الذین دا انبیاء کرام دی هغه خلق دی هدى الله اے حدا حد اللہ ہدایت کر دے اللہ تعالیٰ دیتا ہے فبی حدا ہم فبی طریقی ہم نفت طریقی او دلاری دے ایک صدیق تابیشا دا طریق دا مقرات اغسرات مستقیم بھی توحید بش اساسی اقائد اغبش او دار کے صبر او تحمل بس په دې امور کې د ذکر انبیای کرامو تابع شي. او پاتې شو شرایع او مناهج نو هغه مختلف دي. دویم قول ده لذو اولئک مشارون الیه دا قومن دے فقد وکلنا بها قومن لیسو بها بکافرین. صحاب کرام سے نہ مراد اولئک الذین ذلکل فی صحاب کرام سے الذین ارسلت هدى الله کہ ہدایت کر دے اللہ تعالی دوی تا فتے ہداهم نفد طریقی او غلاری دے ایک تبی تابی کا خطاب ہر مخاطب کرے. نبیات نادام مسئلہ ثابت کلا کہ صحابہ اکرام قدائی اقتداء قدیم کے سعیدہ بلکہ ضروری دا ذکر امر دے ایک صحابی صحابیداری مطلب نصحابہ اکرام دا صحابیر دے اقتداء دی دا مصفدائیان کی دین او دا دین پیشوائیان دی دا میار دا حق دی. ایک صدی دا امر دی غدا او ها دا ها دا سکتی دا دا وقف دا پار گرد. او باتو شو از قددائی پزین که دا شک تو بئی که دا پیغمبر که دا حق بیانی توحید بیانی دا تا پیشو گا کلو دا پارا نو دا دک تشک ازالا ولو چیزا توحید بیانم دا خدای کتاب بیانم دا تا مفاد پرستای دا پارنا او دا تا دنیا دا کماور دا پارنا. قل اوائے اے پیغمبر علیہ السلام ادویتا لا اسألكم علیه لذن وارم دتا سنا علیه پدی قرآن پاس باندی یا پدی تبلیغ باندی اجرن ہیت اجر او مزدوری ان ہوا ندے اجر زما الا ذکرہ للعالمین مگر نصیت دخل کو. نو هو کې زمير او قران مجيد سره ليکي ان هو لده دا قران پاک الا ذکر للعالمين مگر نصیحت ته د پاره د خلقو دا خو د دې لپاره بیانوم چې خلقو ته نصیحت نه لوي آی کرا ہے آپ کرا ہے دا د دې کې عزت په دنیا کې تل غواړم. ورپسې شکوال دا اهل کتاب کما داود توحید چې هغه د ټول انبیای کرام او انبیای فاضل و او دا غیر لپاره په صادقه انبیای کرام باندې کتابونه نازل شو او په نبی کریم علیه السلام باندې قرآن نازل شو او یهود په ضد کراړل تعصب کراړل د هر کتاب نه انکار وکړ کہ اللہ فہد کے دور کے فہد کے پیغمبر بن کتاب میں نازل کرے وما قدر اللہ او دی تعظیم ان کا اللہ تعالی حق کا قدر ہی پر صحیح تعظیم اللہ تعالی کرا قدر عزت کرے احترام کرے کی تعظیم کرے نو وما عظم اللہ حق کا تعظیم ہی عظیم مانا دا قدر نا مراد معرفت تے وما قدر اللہ او دی اون پیجند اللہ تعالی لرا حق کا قدر ہی وسعی معرفت دا غسرا ما عرف اللہ حق کا معرفت ہی فکم وقتی اذ قالوا فوقی چوئی دوئی ما انزل الله نجرا لیکل اللہ تعالی علا بشر فہیس کیو بشر باندی من شیئن استشے بلکل دسل کی کلی پتور باندی انکار ہو پتا کہ اس کیو پیغمبر باندی اللہ تعالی کس شے نے نازل کرے زکا بشر نکرہ دا او شیخین نکرہ دا نکرہ کی پتیار تو نبی کرا کی نعموم او جس لغرات پایا کئی او دا منطق کتابوں نم داوری کری کہ دا دا سلکی کلی دا پارا اگار کے نکرہ کی پتیار تو نبی کرا کی نو دا دا افاری دا سلکی کلی دا پار رہا کی اور پسی جواب دسل کی کلی کو مقابلہ کے لیے اثر ہے ایجابی کی ہی کہنا مزا کر ایجابی کی ہی دے جو خدا تحس کی اور پیغمبر باندھی کس کتاب نے نازل کرے مزا کر موسیٰ علیہ السلام باندھی تورات کا نازل کرے دا ایجابی کی ہی شخا قل او اے پیغمبر علیہ السلام دویتا من انزل الكتاب سارا لگلے کتاب درا الذي الكتاب جاء به موسى چرا کرکر جی پاگی باندی موسى علیہ السلام نورا پدا سحال کے چراوا درا وضاحت میں تکڑو فدے کی وضاحت احکام دا قائد وضاحت پکیو دا اعمال وضاحت پکیو دا عبادات و وضاحت پکی ہو دا حلال او دا حرام وضاحت پکی ہو وَهُدًا او هدایتو لِلنَّاسِ دَفَارَدَ خَلْقُ تَجْعَلُونَهُ كِتَابُ زَرْزَوَيْدَ كِتَابُ دَرَا قَرَاتِيسَ پَانِ پَانِ تُبْدُونَهَا تَاكُفْتَارَ كَوَيْدَ پَانِ وَتُخْفُونَ كَثِيرًا او پَتَوَيْدِ رِحِسِينَرَا قراطیس اگر جمع در کرتاس کا او کرتاس کا رفت گرش پانٹ گرش جیز ایک اتنا ورقات کی تجعلونہو قراطیسا تجعلونہو ورقات مفرقتا تاسو کو زول دے تک تورات کرا پانی پانی حسے حسے نزید دا کا تورات نے حصے حصے جوڑی کر لیے فدے کے حکمت کو فدے کے حکمت تک کور بسے رہے تبدون آ و تخون کثیرا جداری ابزا او کتمان آسان شو دے غرض ہاں غرض فاتدہ ہو کہ دکمی حصے بے اظہار کل غفتر بس اغفان بے اکولا ویدارا اور چکلے بے کتمان مقصود ہو نو بس اغفے تھے اوزار سے کم دی پتولات کی چڑھ کری دا یو پانا دا بلا دا دا بلا دا بلا دا دا تا سو ویدارو دو بیش کرے نو دا دا ابزاو دا کتمان دا پارا ویدار کار کو تو زان سے اکار آسان کرو تجعلونه ستاسو گرزوئی دا کتاب لرا قراطیسا پانی پانی تبدونها تاسو ښکاره کوئ دا پانو لرا وتخفون کثیرا او پټوئ تاسو ډیری لرا کثیرا اے کثیرا من القراطیس هغه ډیرې پانی کمې پانی چې هغه مشتمل دی په توحید باندې کمې پانی کہ اغم مشتمل دی کو حکم در رجم بانی کمی پانی کہ اغم مشتمل دی کو حکم در قصاص بانی کمی پانی کہ اغم مشتمل دی کو نعوت او صفات دی پیغمبر اسلام بانی د ټول تفاصیل په لاته نه بیان کړه خاص یو شی دی چې په څه مت ټول یو بدا ټول دې په ټول وَعُلِّمْتُمْ او تعلیم در کړی شوی دی تاسو ته وَعُلِّمْتُمْ بِالتَّوْرَاةِ دغه تورات خو ستاسو د علم ذریعه ده او تاسو یې دا هڅه وکړو وَعُلِّمْتُمْ او تعلیم در کړی شوی دی تاسو ته ما د عام اقدامو لم تعلمو انتم چې تاسو نه پوهېدئ په هغې باندې ولا آباؤکم او نه اسلاف تاسو نہ آبا ساس ولیکن اللہ درفان عظیم احسان کو تورات پر رو دیکھو اللہ تعالیٰ پر جہالت کا پیارونا در علم رما پر رویے سے نتاسو سردہ شروع کو نزد کے کتا ستاسو در کمائے سے بھی ادھر گولیا گجھا نہ دیکھ رہے داتے بلکل کلزان ہوتا نزدے نہ خدای انکار نہیں چکو رہے انکار نہیں کی کولے خو شاید کی انتہائی تزد او تعناد دو جنہ پتی کم خبور حسیات نوائی چو خدا ہے نو تبایی کی خبور بکار رواح انو وطوائے کل اللہ دکت کتاب خدا نازل کر رہے نو داد آغا من انزل پار جواب دے خواہ کل من انزل الكتابا تاتا پوچ خدا دل نگے خو چونکہ دا خو د ایجابي ډیلي په طور باندې د دی د کلبي کلي جواب دی نو شاید چې د ضد او د عناد د وجې نه سکوت اختیار کړي نو که سکوت اختیار کړه نو بیا ورته ووایه الله انزله الله علی موسی تاسو بیا هم راهي راست نه راځي نو ثم ذرهم بیا پرېږده دوی لرا فی خوضهم په دا باطل د دوی کې یلعبون چې لوبې کوي د خوض نه مراد باطل دی اور وہاں کے تورات عظمت بیان ورپسې د قرآن مجید نو صداقت ته کتاب اللہ او صداقت ته رسالت کوم او یا دا دلیل وحی وګرځوي په نبی دي شکته تصرف باندې روان دي دلایل عقلیه بیان شو دا دلیل وحی دی توحید والا نظریه دا څه ځان نه بیانو دا خو د الله جل جلاله د کتاب مطرح دی وهذا دا قرآن پاک دی کتابن کتاب عظیم الشان دی انزلناه منگارا لگلد تیلرا مبارکن کثیر الخیر دے مصدق اللذی تصدیق کون کرے دعا کتاب بین یدیه چروان دے ددن دے ولی تنزر ام القرآن دے دفارا کتیر ورکی اہل مسیدہ ام القرآن دا دفتی مکرمی نم دے اصل القرآن او ام فمانا دا مرکز دا دے نمکی مکرمی تا پکلو کی فخارون کی مرکزیت حاصل ہو ندا چی دکم لکلو کم سنٹر گئے مندر چی دی بی اہل کا تصور کی جیر اول اول کیا تھا ومن حولها او آجاتا چی چا پیر دیوی کله انذار مراد انذار کړي دي براہ راست پیغمبر علیہ السلام د بیا کور په جواب د مکی مکرمه مدینه د مدینه مضافات پر کمی کمی پورې چې نبی کریم علیہ السلام او سلام आवाज راځي له قرآن مجید دعوت ورورات نه دا کنه مراد او کتر کا د انذار نه مراد انذار بل واسطه شي مدیا ته نه پوره دنیا مراد ده کتا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني نو بیا د من حولها د مراد پوره دنیا ده، د ټولې دنیا د پاره مکه مکرمه هغه د سنټر حیثیت لري، او ټوله دنیا هغه د مکې مکرمې نه چاپېره ده. والذين آتتان يؤمنون بالآخرة تلي إيمان داري فآخرت باني يؤمنون به إيمان داري فدي قرآن باني وهم على صلاتهم أو ضيب مصفل باني يحافظون فبند كي يحافظون وقتا فقل اخفر أوقات في كي ورقصي زجر دي مشركين لفاق کدا کے مبارک او کثیر الخیر کتاب پری او داغی پر ځای باندې افتراء کړ و من اظلم سو پر ظالم ممن دعا جانا اس طرا علی الله کذبا چې جوړ کړی په الله تعالی باندې درو نشر په شکل او قالا یا دوی اوٹی تلیا وحی کرشوی دا ماتا ولم یوحا الیه شیئن او وحی دی کرشوی دتا دا اس شے کسی کذاب او دجاری فدروغ دا مقوت داری کئی ندام غد ظالم دے یو غد ظالم مشرک شو کہ افترا علاللہ سجبا او دیم غد ظالم او قال اوحی الیه ولم یوحا یوحا الیه شیئن وی ما تا وحی را دی حالانکہ وحی ودن را دی جو کذاب اور دجال کا غد ظالم دے چپائی کیو کذاب اور دجال لقادیان او بل ومن قالا او آسو قالا سمیلی سا انزلو زرد جذبم انزالکم مثل ما انزل اللہ فمثل لآ قرآن کرالی گلد اللہ تعالی سأنزلو ایسا اقولو زرده چه زبا اموام مثل ما انزل اللہ فمثل دعا قرآن پاک سرا لگر بین لا کلا دخدای دی کتاب پشان که دی کتاب جلو لشن دخدای دی کتاب زم معارضہ کوری شن اوالان که دداغ نکیلی کی کوری درو ہوئی وہ پکی بازی کنا ویلو نشاو لقلنا مثل هازا دا خو مونږ کونه مقابله او که مونږ وغوښتو نو کولی شو جو الله تعالی ورته تحدي ورکړه او درې ځای ورته تحدي ورکړه چې دغې تفصیل تېر شوی دی چې تاسو غوتاسې تاسو هغه فصحاو بلغی نه شئ کولی او تاسو غوتاسې تاسو انفرادي او اجتماعي چوټ نه شئ کولی او تاسو څه انسانان دي که دا پریان در سره کوي نو کومې نه شئ کولی او تاسو انسانان او پریان خو انسانان او پریانې کزان تر او خود سخت آلیه کئی نمی نیتو کوئی بلکل شای ولی لگو لی رہا در مدد کا جواب دی لو نشاو لقلنا مثل هادا نزادری تفکیر داری لی غفظ ظالمی یو دا مشرکانو طبقا او بلا دا کذابینو او دا دجارینو چې په دروغه باندې د دبوت دعوی کوي نو دا طبقه او درېیمه طبقه چې د هغوی دا ذهن دی چې مونږ د قرآن مقابله کوي ورپسې تفریح کې وکړوي ولو ترى او کچرتا تالی کړی دې اذ الظالمون په وخت کې چې په انصاف خلک ظالمون کې دا ټول داخل اذ الظالمون په وخت کې چې په انصاف خلک فی غمرات الموت دیف شدائدو دمرکی والملائکتو او فرشتی باسطو ایدیم باسطو ایدیم اگدون کی لا تنفلو لرا دستد پارا لی ایماتا تیلیم لی اضحاق ارواحیم دروحنو دیر سول پارا او سوائی بتا یقولونا وائی بتا اخرجو انفسكم روبا سي ارواح فل اخرجو ارواحكم روبا سي ارواح فل را حواله كي دعوة وائد هل يوما ننبذي تجزونا فدب در كولشي تاسوتا عذاب الهوني تاسوتا رسوائي بما كنتم فسبب دعاها سويتاكو تقولون كتابي على الله فلا ترى بعدي غير الحق خبرنا جائزا تقولون على الله قولا غير الحق تاسو کوله په الله تعالی باندې خبره خو ناجایز او ناحق وکنتم اویتاتو عن آیاته د آیاتونو د الله تعالی نه تستکبرون چې تکبر مو کولو نو نن به د هغې سزا څه کوي انتهایي د ذلت په شکل کې نو لو ترا شرط جواب وتا مقدر دی لکړوانی کې تیر شو لو ترى اي لو تراهم كذلك لرأيت امرا عجيبا يا لرأيت امرا فظيعا كذا ظالمان دي فتكه ده نفع في حالت كده ده نفع في حالت كده كذا فرقي وتدا وال لرأيت امرا فظيعا ليو خوفنا في خبري ده غير تماشا بده كده یو خوفناک منظر به دی لري خدا خدای د فرشتو په ولکه کې راغلي دي د نفس کیفیت کې راغلي دي نو څوک چې کومه د شرک نسبت الله تعالی ته کوي څوک د دروغ او د قوت داږي کوي او څوک د قران معارضه کوي شي ورطرا یو مسئلہ زمنان بلا عذاب قبر دا تعلق ساتی دا برزخ کرا برزخ کوئی پردی تا دا مخلوق نا پا پردہ کرے دا نزع دا حالت کرے نظام کو حکم دا برزخ کرے قریب درشے اگر کو حکم نشے د چکلا د نفری حالت شروع شي باقاعده فرشتي راشي لاسونه اوږدوي ستاسو نه وباسي او دا خبرې ورسره کوي وایي اخرجوا انفسکم تاسو ثوري او هلکه خپل نفسونه راوباسي تاسو ثوري نه یې راو بیا ورته وایي الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آیاته تستكبرون باقاعده دا خبره ورسره کوي خو دا څه اورېدلي دي نه ولې هغه د پرده کې مونږ یې لاو او بل ځای کې به راځي یضربون وجوههم و ادبارهم دا فرښتې والا په دې مخونو باندې سفېرې ورکوي او دا کسان چې لپې والا ورکوي په شاګانو باندې خدای چا مشاهده کړې ده نه ذکر داد عالم زید صلی اللہ علیہ وسلم مجھکلا بدن دکھا کی پروت تے او دکھا اخوال برزخیہ اگر شروع دی داری مشاہدہ نہیں کی دے مجھکلا پا قبر کی جی ہو دے شو جید اگر اخوال با مشاہدہ سن روش ورپسی تفویض یو کروی ولقد جئتمونا فتاکی سرا تاکر علی منگتا فرادا زاند زاند تنها تنها فرادا جمد فرید اندا تنها تنها یعنی تنها دا اہلنا دا مالنا دا اولادنا فرادا منفردینا علی الاہل والمال والاولاد والى ما ذلك ولقد جئتمونا فتاكرا تاسرال منغتا فرادا ساندا ساندا كما خلقناكم اول مره لكثرن جي منغا پیدا کروي تاسو په اول ځل باندې په دنیا کې دنیا ته چې بندر راځي نو دې بالکل وحید او فرید دي. دغه کسان دې په آخرت کې هم چې پیدا شي دې به وحید او فرید وي. وترکتم او تاسو پریښودی دي ما هغه څیزونه خولناکم چې مونږه درکړی وو تاسو ته. خولناکم ای اعطیناکم یا ملکناکم په دنیا کې مې درته کمې بنگلې درکړې وې کم مالونه درکړو کم ګاډي درکړو هغه تاسو پریښودل وراء ظهورکم رسو د شاګانو پورې. وترکتم او تاسو پریښودل ما هغه مالونه خولناکم چې مونږه درکړی وو تاسو ته. وراء ظهورکم دا مطالب دی د ترکتم سره. ترکتم ما خولناکم اے ترکتموها وراء ظهورکم ظهورکم تاسو پریښودل هغه څیزونه وراء ظهورکم رسو د شاګانو پورې هغه مو شاته پریښودل په دنیا کې او تاسو ته وړاندې را لېږو مستقبل ته آخرت ته. وما نرى معكم او منا نوینو د تاسو سره شفعاءکم سفارشان تاسو الذين سفارشان زعمتم چې تاسو گمان کو انهم فيكم شرکا چې دی په تاسو کې شریکان دي. انهم فيكم اے انهم فی اموالکم و ابدانکم و اولادکم شرکا چه دی تاسو پا اموالو کی پا ابدانو کی او پا اولادو کی شریکان دی. دا مالونا تا زیدر کردی دا اولاد تا زیدر کردی او دا عزت او دا مرتبه تا زیدر کردی دا تاسو دا سنین ننن خستاسو او شرکا او استاسو او شفا اغنی موجود تاسو خودت کشان که زان زان لراده او زشو. لقد تقطع بينكم فتاشيك تراش دوننا غلده فميت تاسو كي وظل عنكم او رکشو جي تتاسونا ما كنتم تزعمون آت تاسو في اعتقاد درو. لقد تقطع بينكم نظام کې دې چې دا لفظ د بینه دا فایلی د پار څخه تکتا او باوجود دې نه چې نصب دې په دې بیا او فایل دې ولې ظرف دې نو دا وجه د توغل په نصب کې پہاڑ کی رفیق کو پتہ باندې کرا نصب کرا ددا دې پہاڑ کی رفیق لقد تقطع بينكم اے ورکا کہ لقد تقطع بينكم پتہ کی سر شته درې هغه میاں تاسو هغه تعلق تاسو مراد نه هغه جوړ دې هغه تعلق دې د عابدیت او د معبودیت. نوم ټیکتا هاو یا لفظ د وسط په تو مقدر کړي چې د ماکه باندې څه مچ راځي اګه ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا لقد تقطع الوصل بينكم پتہ کی طرح منقطع شوه دے هغه جوړ پمیت تاسو کې وتقطعت بهم الاسباب نو کلفظ د وصل مقدر کوي کوم او کلفظ د سبب مقدر کوي کوم. لقد تقطع السبب بينكم شلیدل دا غرشتہ ما تشوی دا غرشتہ پمیت تاسو کې دا عابدیت او دا معبودیت. او یو توجی بلا دا امام نصفی رحمت اللہ علیہ کلی دا خلوان دی پر ذاکتا با نظام کرو کل کل فیل ذکر شی او مراد بنا اصناف الى الفائل لی مراد بنا اصناف الى الفائل لی بلکہ نفس کی وقود فیل اغا مقصوری جدا کار شگلے دا امر حدثی او وقود انا مرادی جدا امر حدثی تا دکا مانا حدثی دا وجود ملاو شگلے نسبت الى الفائل اغا مقصود نی ابیا معنا څه دي لقد تقطع بينكم لقد وقعت تقطع بينكم کما معنا څه معنا کړه واقع شوی دا تقطع په مستقبل واقع شوی دا انقطاع په مستقبل تقطع تعاتی دا تقطع تر څه ده انقطاع نو په دې د کنافه کې مراد ده او نسبت الى الفاعل نه چې خار کې او فاعل دراشي وتا لقد تقطع بينكم لقد وقعت تقطع بينكم وكيف اذا تقطع من يستاسك كما عرفت عابديت او معبوديت و شافعيت او مدفوعيت و او بلاغه كشيره وظل عنكم ما كنتم تصبون وظل عنكم زعمكم استاسوا اغزام استاسوا اعتقاد كل الخطر او تبوق البعض رضوالنا نمراد گائے والے وَبَطْوَلْ عَنْكُنْ زَعْمُكُنْ او باطل شو او ضائع شو دتاتونا اعتقادی فاصل اقصال نا او مجرکینو جب آخرت کے دربانی دا اقوال راگی دا اغین الوان دلوانی پا دی دنیا کی دخل ایسیدی و دا نظری اصلاح تو ورپسی آخرانے دلی آخری بیانی فنجی دا شرک شرک پسارو دا دول کارونا اللہ تلاکے کم ذات کے ذات کارونا کئی اغمابود کے بل